Comedy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Production vă prezintă cu mare plăcere piesa care nu se aude niciodată la radio. Și n-aud, n-aud, n-aud niciodată piesa asta la radio. Și n-aud, n-aud, n-aud niciodată piesa asta la radio. N-aud că se cântă prea mult, că se cântă prea cult, că nu merge funky groove. Pianul ne afectează timpanul și nu ne aduce banul. Și pleacă fanul că nu vede platanul. Prea simte bălanul, doar beat-ul, basul și pianul. Nu prea sună hit, sună prea diferit. Trebuie să înțeleagă textul aproape orice tâmpit. N-are beat-ul drept, are textul deștept. Mediocru și comun este drumul cel bun. Nu se aude o păcănea, n-are beat-ul de manea. N-are nicio riturnelă sau măcar un la-la-la. Așa că schimbă și tu beat-ul, pianul, basul. Scoate un beat din text. Dacă poți, schimbă și solistul. Mă, auzi mă, știi ce? Mai bine adu altă piesă. Radio Paradoxal, vorba la Olix. Cred că suntem primii, nu primul radio care dă piesa asta. Da, piesa a apărut azi noapte pe contul de Facebook al lui Smiley cu ocazia împlinirii a 100.000 de fani acolo pe Facebook. Îl salutăm pe Smiley, nu știu că ne ascultă în acest moment. Îl felicităm pentru cei 100.000 de fani. Și iată că am difuzat piesa asta la radio. Smiley, piesa care nu se aude la radio. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Gata, GB Kiss, Kiss in the mix. Hello, hello, dimineața. Hello, 7 și vreo 4 minuțele. DJ Ang și Olix împreună cu voi de acum și până la 10 seara. Avem 3 ore de piese mixate, de Kiss-uri, 0722 20 60 20. Și Facebook .com, da, facebook.com/KissFM România. Ăsta este Facebook-ul Kiss FM, unde în curând 160.000 de fani. DJ Ang astăzi la butoane, avem accent pe început, My Passion. Imediat ne întâlnim cu Plain Wind, Slow Motion, una veche, veche, rău de tot. Și Rihanna, Only Girl in the World, după care ne pregătim de Daily Kiss-uri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Nu uitați, 6300 de euro. La potul. Kiss, Kiss! Yo, everybody!

19 și 17 minute. Trebuie să spunem că DJ Young este în tratative în acest moment cu Bill Gates pentru un nou laptop. Nu chiar așa. Mă uitam să văd niște modele de laptopuri pentru cineva în acest moment. Dăm sfaturi unor fete care știi că nu se pricep întotdeauna să-și cumpere astfel de device-uri. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, asta că tot vorbeam de tehnologie și IT-uri și așa mai departe. Kiss FM /KKM încă de aseară, găsiți acolo înregistrarea emisiunii de ieri și a celorlalte emisiuni Kiss Kiss Remix de până acum. Adică aveți două variante, cea de play, de ascultare sau cea de download gratuit, le luați cu voi oriunde vreți, mergeți cu ele acasă, în mașină, sub pod, nu știu, cu barca, cu vaporașul. Oriunde vreți voi puteți să ascultați Kiss Kiss Remix, chiar dacă nu aveți un radio pe lângă voi sau dacă nu prindeți Kiss FM în momentul respectiv. Ella Rose și Gino Manzotti, No You Know Love, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Imediat Aliona, Addicted și Tiny Tempo cu Eric Turner vin cu Written in the Stars. 5.000, nu sunt 5.000, sunt 6.300 de euro la Kiss Cash. Asta este potul, încercăm să-l dăm în această seară. Rămâneți alături de noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. got a massive attack. I only make it hiss like a whale with a racket and back. Look at my jacket and hat. So damn bizarre, yeah. So down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hit it. Excelent, semnat Michael Wills pentru Tiny Tempo și Eric Turner, Written in Stars. DJ Young și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Colega noastră, Alice, se joacă cu baloanele aici în studioul de lângă. Nu, Alice trage de baloane. Nu, asta... Facem așa. Bine că m-ați întrebat cu ce baloane mă joc eu aici în studio! Sigur că da, n-am vrut să devenim indiscreți la această oră din seară, pentru că ne mai ascultă și copii, doamne ferește. Da, ce-am zis? Nimic. Baloane, da. Da, sigur că baloane! Da. Avem, stai așa, să facem un loop ca să putem să citim câteva de requisturi împreună cu Alice aici de față. Bună, sunt Alina, sunteți inspirația mea pentru fiecare zi, s-o țineți tot așa și sper să câștig potul cel mare. Dorim multă baftă! Baftă! Bună, băieți, vreau și eu să câștig la Kiss Cash. Ne nebunește toată lumea cu Kiss Cash. Vreau să sunteți cei mai tari. Următoarea melodie vreau să fie dedicată pentru tatăl meu, Gozi! Nu, Gozoi! Stai să vedem. Vreau și un dedichis pentru cea mai bună prietenă, Mădălina din Vaslui, din partea lui Androni Lucian, pe mai târziu. Adică, see you later. Ce tare e finalul ăsta. Sufletel, te rog, iartă-mă și primește-mă în inima ta, răduc cu statul mare. Mamă, dar voi citiți mesaje la modul ăsta așa romantic și da, nu știam, adică, nu știam. Sigur că da, schimbăm. Schimbăm tonalitatea în funcție de conținut. Și am învățat la orele de dicție, parcă nu? Uite așa, fii atent. Da. De exemplu. Bună, băieți, ai dorit să fac o dedicație pentru iubita mea Mirela, cu mesajul te iubesc mult, Cristi Vaslui. Nu, chiar așa, încă o dată și fii, te rog, mai romantic, da, mai gentil, mai... Te rog frumos, crede-mă că Mirela acum a avut așa un fior. Da? Uite, avea un mesaj foarte scurt și Raluca. Nu, mă, nu, asta e continuarea, fii atent, începutul de fapt. Vreau și un dedicat pentru soția mea, Loredana, pe care o iubesc foarte mult și pentru îngerașul meu de doar 2 ani și jumătate, Alexandru, melodia Sava și... A, Sava și Raluca, asta ai era înțeles, de fapt. Da, păi, după cum scria Raluca cu gapa, mi-am dat seama că este o cerință muzicală. Hai să luăm mai întâi Dan Bălan, Chica Bomb. Imediat Deep Central Music Makes Me Free și ne întâlnim și cu Andy și Stella. Happiness și cu Alice de la Kiss, astăzi special guest la Kiss, Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică! Să ascultă la Kiss! Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom

for you. Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight, yeah. Happiness is all around. Open your eyes. Cu toții prezenți în radio, ne-am trezit în, nu știu, împotriva voinței noastre de, de DJ. Nu se poate așa, nu. Eu m-am trezit cu mare drag, de la 9 sunt aici, yeah! Bine, și ce încă mai fac. Da, Alice n-a mai plecat, Alice se chinuie să spargă niște baloane cu căldura becului de sus. Nu, adevărat, eu vreau să vă arăt că am lumină roz. Cu ajutorul balonului romantic, roz, așa. Da, plasat sub bec, am transformat acest studio din care ne vorbește Mișulică în fiecare dimineață într-un studio plin de lumină roz. Lumină roz sau roșie să-ți faci tu acasă în dormitor. Da. Da, vreau să vă spunem că a început ușor-ușor campania noastră de... campania Kiss for Love, mai exact. Și de dimineață am făcut un photoshooting aici în radio cu toți DJ Kiss FM. Găsiți pe site-ul Kiss... kissfm.ro, aveți relații? Nu, nu scrie. Relații. Lăsați-vă pe mine, pe kissfm.ro. Dacă Alice știe, fii atent. Pe kissfm.ro avem de toate. Relații, da? Nu, puteți să câștigați o excursie în fucking Austria. Vorbim adică... serios, nu, așa se cheamă orașul. Bine, fucking. Hai să trimitem oamenii să vadă poză pe Facebook, dacă nu vă descurcați cu site-ul nostru kissfm.ro. Pe Facebook, salutăm toți prietenii. Avem poze recente din această dimineață. Trebuie să zic că m-am îndrăgostit de nou look al lui Dezbrăcatul. Dezbrăcatul care a fost cu bidon. Așa, mai cifulit, mai cu... te-ai îndrăgostit un weekend, da, mă rog. Asta rămâne între noi, așa. Ok, intrați pe kissfm.ro, aveți acolo Valentine's Day, 14 februarie, premii nenumărate și desigur și alte campanii, vorbim despre ele puțin mai încolo. Avem de făcut pauze scurte, iar după pauze ne întâlnim cu Mohombi, Bumpy Ride, Travis McCoy, Billionaire și Katy Perry, Fireworks. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Yeah, and the winner is Kiss FM. Back to the mix. His Kiss in the Mix. Back to the party. Petrecem la mix. Avem o petrecere foarte lungă și interesantă astăzi și cu Alice în studio. Aveți aplauze live. Și voiceover live. De ce și nu? Galerie live. Ce mai vreți live? Nu știu, ce vrei tu? Dedichisturi, dedicații, voiceover, galerie, aplauze. Mulțumim foarte mult. Cu plăcere. Și un concurs puțin mai încolo cu 6300 de euro. Asta că tot ne uitam pe Facebook. Lumea spune că a văzut albumul. Suntem genial. Mulțumim lui Mircea Ioan. Gabriela Albu zice 6300 de euro. Clujul alături de Kiss FM. Amica, am ca, băi, nu am ce să spun, sunt de cei mai tare, vă pup și vă iubesc, vreau și eu Kiss Cash-ul, sigur că da, și noi, normal, toată lumea vrea. Și noi vrem să le dăm cât mai repede. Muntanu, Mircea Ioan, și eu am văzut albumul, este genial, ok, mulțumim foarte, foarte mult, Bogdan, la fel. Uite, cineva spune, acum 4 minute, Alice, DJ-ul meu preferat, nebunatic, ești plină de energie, bravo, Daniel Agape. Și mă simtesc Isabela, bună băieți, vreau și eu un delichis gitana pentru sora mea, pentru mine și pentru voi, Kiss FM, sunteți cei mai tari, vă mulțumesc. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Dacă nu dați gitana, să dați Loca cu Shakira, ok? Da, era acum în playlist, e puțin mai acolo pregătită și mai avem noi de dat o piesă foarte interesantă. Dați tot ce aveți de dat, tot ce mai bun. Dăm. Și banii încercăm să-i dăm puțin mai târziu la Kiss Cash. Dacă tot am zis de Kiss Cash, hai să spunem 0735 600 100. Vă puteți înscrie o singură dată și trebuie să vă înscrieți o singură dată ca să ne luați bănuții. SMS cu tarif normal, SMS în care să scrieți numele vostru și localitatea din care ascultați Kiss FM. Și de asemenea vă puteți înscrie direct pe site-ul kissfm.ro. Bumpy Ride, un super remix pentru Mohombi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Kiss, kiss, gotta be your bumpy ride. Surrender to mine. Girl, you can make me suffer. Do whatever, 'cause I know you're one of a kind. Tell me who can love you. Nobody. Hold you. Nobody. Make your body whine like me. You will never find someone like who me. Who can love you. Nobody. Hold you. Nobody. Make your body whine like me. You will never find someone like me. I can love you. Nobody. Hold slow. Boom, bang, bang with your body, yo. Girl, let me rock it up before we take it slow. Boom, bang, bang with your body, yo. Rock it up before we take it slow. Boom, bang, bang with your body, yo. Boom, bang, bang with your body, yo. Rock it up before we take it slow.

not be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Deci nu Wild Boys. Wild Boys? Am wild înțeles boys. Șeful. Da, sunt alții, nu știu, seamănă. Alice naște. Nu, Alice, la salvare. Alice a băgat sub bluză un balon, butaforia Kiss for Love. Dar și... cum la webcam live. Și ne-a zis, chemați repede salvarea, maternitatea, alo, nasc. Am zis poliția la început. Nu, cu poliția nu-i bine încă. Bine, pentru Alice și cu ce ne-au. Poliție, salvare, e la fel. Atâta timp cât nasc, așa este. Ne apropiem cu pași repezi de weekend, așa că în weekend ne puteți asculta live de la Winter Kiss. Winter Kiss live din Pânea Brașov, Sinaie și Predeal. Toată lumea știe cine pleacă acolo, nu? Facem scurtă recapitulare. Ok, în Sinaie, Dan Fințescu și Jonesy, în Predeal, DJ Young și Olix, bine cunoscută formulă Kiss Kiss Winter Kiss, iar în Poiana Brașov. În Poiana Brașov, Alice de la Kiss, împreună cu băieții de la Moving Elements, cu Rare și Tudor acolo la butoare. Gata, este 8 și 1 minut, luăm o mică pauză și ne întoarcem în câteva clipe. Stai, pe la pauză, să spun și eu că tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM 166. Vineri suntem în Club Twilight din Câmpina pentru prima dată acolo, iar sâmbătă în Club Barox Sfântul Gheorghe. Ne vedem acolo. Suntem cu plus 5 minute peste reclame. Poți să nasc în reclame? Te rog frumos. Hai, începe. The mother of all stations. Kiss FM. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Olix in the mix. On Kiss. Ziceam că e oră fixă, da, fix 8 și 5 minute. Hello, Alice. Hello, mai nou așa se practică. Nu chiar la fix, adică la fix la 8 și 5. Fix la 8 și 5 minute. DJ Young și Olix împreună cu voi astăzi. Și Alice, special guest, să zicem așa. Bine, special guest. Asta s-a întâmplat să fie o chestie spontană. Am găsit în studio, iar nu am mai plecat de la Kiss for Love. Astăzi s-a îndrăgostit de... Hai să vă zic, mergem la film cu Olix și cu prietena lui Ioana. Dacă vrei să vii cu noi. Da. Da, am o altă ieșeală. Un film romantic, să am o altă ieșeală la care nu se mănâncă popcorn, da, și nu se... Da, nachos, se mănâncă nachos. Na, de aici o să vezi tot, zic eu mai încolo. Aveți nachos? Avem o filmare acum care se întâmplă să vină pe canalul... Filmează burta, burta, burta, eu încă n-am născut. Da, am văzut burta lui Alice, o să vedeți și voi pe YouTube și pe canalul Kiss FM de Facebook în câteva minute. Până în alta. Ne-au apucat nebunelile pe aici prin studio. Andra, Something New, DJ Young, Remix. Ne întâlnim și cu Andra, Adam, Cadillac și, desigur, Sava și Raluca. Love you! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Continuăm filmările, le punem pe site imediat. Nu uitați, 6300 de euro vin la concursul Kiss Cash în programul nostru undeva până la ora 20. Și două. Kiss Kiss in the mix. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling you, you better hold on tight, cause something new. Cât se poate de reală, de adevărată. Da, da, sună în banc. Deci zilele astea am râs copios. Sasha Lopez. Toată lumea îl cunoaște pe Sasha Lopez, prietenul nostru Sasha Lopez, scrie pe Facebook. Fusese el în Hunedoara la o petrecere și scrie așa. Se apropie de mine un tânăr și îmi zice: hei, Chris Meyer, ești un super DJ, ce muzică mișto faci. Dar de ce te-ai tuns? Bă, și acum, de ce a venit Raluca cu tine? Că ea parcă cânta cu Sava. Da, era vorba vorba despre Andreea. Sasha Lopez cântă cu Andreea, o tânără foarte frumoasă, talentată. Deci vă dați seama cât de treaz era omul respectiv dacă a făcut două confuzii în 3 secunde. Deci mi s-a părut foarte tare, totuși omul știe că Raluca cântă cu DJ Sava. Da, dar... și Chris Mayer avea mai mult păr pe cap. Și n-are cum să fie Sasha Lopez, corect. Da, am încercat să-l sunăm. Da. Îl mai sunați sau ce faci? Da, no. Îl sunăm acum, dar din păcate nu răspunde. L-am sunat mai devreme. Da, era haios să ne povestească el. Eu l-aș fi întrebat dacă l-a confundat cineva cu Berone Sinulescu. Hello, Berone! Nu știi că artiștii, DJ, compozitorii răspund așa câteva ore pe zi, de la 2 la 5, când sunt treji. În rest, n-au treabă. Am vorbit mai devreme cu el, acum nu știu ce face, de nu răspunde. Ideea e că a fost super haia să... Foarte genial. Da. Banca adevărat. A făcut furori pe Facebook Sasha cu povestea asta. Puteți să dați like în continuare. Hai, continuăm cu Sasha Lopez, că vorbeam de el, All My People, după care avem... Eminem și Rihanna, Love The Way You Lie, și apoi Swedish House Mafia. Cu One. Și For Real. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. All My People.

wanna know your name. Or better yet, stay in there, just do that. La Kiss, Kiss in the Mix, Your Name sau One, cu alte cuvinte, DJ Young și Alex împreună cu voi și Alice de la Kiss astăzi. Emisiunea de astăzi se numește altfel, este o emisiune specială, Kiss Kiss in the Mix for Love. Atenție, maximă ce am găsit pentru voi aici pe peretele de pe Facebook. Ați înțeles, da? Kiss FM e cel mai tare, îi scoate pe toți din tipare. DJ Young și Onyx se joacă la butoane, pe toți îi ridică în picioare, ne distrăm și uităm de criză, pentru că, virgulă, Kiss Cash-ul ne bagă în priză! Și banul e în valiză. Pun pariu că Natalia a scris. No, 10 oase, 10 oase îl cheamă. N-are poză. E o stradă în București, 10 mese. Mulțumim! Da. Hai să vedem mesajele primite de la voi. 0722 20 60 20. Număr foarte, foarte nu mare. Nu se poate, deja 113 mesaje în ultimele 2 minute jumate. Nu, e imposibil așa ceva. Este practic anormal să citești atâta mesaje. Ar trebui să facem un talk show, nu? Faceți un efort. Da, deci avem, nu talk show, ci efort. Da, bun, hai. De la Bela, Bela pentru Cosmin, Florin din Matnicul Mic. Dragostea, toată viața mea am auzit vorbind despre ea, am citit despre ea, am visat la ea, am plâns după ea, acum lângă tine am găsit-o, te iubesc și sper să facem cât mai mulți ani de căsnicie împreună. Trebuia că o să zică copii, da, mă rog. Pentru toate fetele singure se sună la 07. Băi, terminați cu prostiile. Melodia următoare, dedicație de la Lucian din Buzău. Bună seara. Vreau și eu de rechis pentru iubit al iubii meu, Andrei. Te iubesc mult, îngeraș, și pentru voi o seară plăcută, Denisa Pietra Neamț. Aveai tu un mesaj foarte tare. Ce mesaj? Ăla de pe Facebook. Am primit un mesaj pe Facebook. Spune-mi, te rog, cum poți să iau legătura cu Kiss FM? Spuneți-le... De ce nu le-ați spus până acum, a? Nu, așa era? Dacă mi l-ai dat mie pe Messenger. Bună, cum poți să iau legătura cu Kiss FM? Mă, nu mai râdeți, fiți atenți, apropo de singuri și singure. A început campania Kiss for Love, asta înseamnă că și pentru cei singuri și singure avem un program special de împerechere. Foarte mișto, intri pe site, îți faci propriul cont, primești în schimb un avatar, nimeni nu știe cum arăți, și gicuța al nostru, pentru că se ocupă el și de Kiss for Love, încearcă să te cupleze cu cineva cu care ești compatibil din orașul, din de unde ești tu. Cum să sunul lui pleacă acolo unde merită să ajungă, orice pereche. Pleacă la restaurant sau în orașul Fucking, este un oraș în Austria, da? Ca să știe toată lumea. Pe 14 februarie aflăm cine sunt fericiții îndrăgostiți de Valentine's Day. Mai mult și mai multe pe kissfm.ro, cel mai vizitat site radio din România. Da, vreau să spun că pe site, când vă faceți contul acolo cu avatarul, aveți parte de niște întrebări. A, exact. Și Alisa a găsit o întrebare super haioasă, dacă mai ești am acolo. Am găsit o întrebare haioasă pentru cei care sunt împreună și vor să se căsătorească și ca să ne dovedească nouă că, într-adevăr, după ce să iau, nu se mai despart, au parte de un chestionar cu foarte multe întrebări. Mă, eu nu știu cine a compus întrebarea asta, atenție, dar fundă la mai încet un pic. Cât de importantă este pentru voi poziția capacului de toaletă? Deci, ai recunoaște, ai contribuit tu la astea, la întrebările astea. Eu? Doamne ferește, dar ce minte ai, Ovidiu! Având în vedere că vorbim de aproape 3 minute, hai să spunem Anyway, nu te mai caut, Grasa XXL și Alex Turning și Sistem cu Deep Central în urma ta. Să-mi dai și mie varianta extended, da? Da, da, da, se rezolvă șeful imediat. Intrați pe kissfm.ro, găsiți acolo toate detaliile despre Kiss for Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss, Winter Kiss for Love.

Patrul, piesă nouă în urma ta, se cheamă La Kiss Kiss in the Mix. Alice de La Kiss, DJ Ang și Olix. Hello, Alice. Hello, foarte bună piesa. Da, ne place, ne place și nouă foarte mult. Place. Numai pe beat nu mai suntem astăzi. 9:44, o mică pauză și ne întoarcem repede cu alte delichisturi. 0722 20 60 20. Nu uitați de Kiss Cash. 6.300 de euro încercăm să-i dăm undeva după ora 9. Uite, v-am dat un pont undeva la începutul orei 9. Încercăm să dăm bănuții. Revenim în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The hits stay right here. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ne-am întors încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Avem Robert Georgescu și Lara chiar acum beside you. Imediat Delino, Private Love și Caro Emerald. A night like this, la Kiss Kiss Winter Kiss for love. Mamă, deja am combinat 3 emisiuni în una, o campanie. Campania 4 în 6, 3 în 9. Cel mai bun mix din seara asta, Kiss Kiss Winter Kiss for love. Și desigur cel mai bun mix de DJ. Avem Alice de la Kiss, Olix și DJ Young. Și Ovidiu, Who's Your Daddy și Alice Tudor. Și Ovidiu Stănescu, iată sunt o grămadă, deja suntem 7, nu? Mamă, mamă, știi vorba lui Șerban. Voi sunteți oamenii mei de zăpadă. Ok, Roberto. Și dedicațiile voastre în câteva clipe. 0722 20 60 20. Și pe facebook.com/KissFM România ascultă Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Olic, știu cum cântă. El tot ia lecții de cantă, dar degeaba. Hai de muzica mai tare! Nu, fii atent, cum cântă Alice, atenție maximă. Are you ready? Alice lansează muzică, atenție! 1, 2, 3, și... Hai mă, cântă! Momentul tău de afirmare și ai trecut peste el. Doar un suspans, dragă, un suspans. Oh, yeah, Alice de la Kiss astăzi invitată la Kiss Kiss in the Mix. Mamă, câtă veselie ai, jur că aș face part-time, dacă da? Se poate în fiecare seară. Un fel de job priceless, înțelegi? Priceless job. Priceless. Priceless, am înțeles, foarte bine. Hai să spunem de weekend. Podcastul... Să fac emisiunea cu voi. Da, iată că ne distrăm. Podcastul de... Kiss Kiss Remix. Am uitat să zicem de el, n-am mai zis de mult de el. Îl găsiți iar kissfm.ro/kbm. Intrați acolo, ascultați, descărcați. Totul este gratuit. Iar undeva la 10 și un pic o să găsiți și înregistrarea nebuniei care s-a întâmplat astăzi și încă se întâmplă până la ora 10 la Kiss Kiss in the Mix. Pauză foarte scurtă, piesa non-house la ora 9 și încă o oră în care se întâmplă și Kiss Cash-ul cu 6.300 de euro. Kiss in the mix. Gata, vorbim așa mult acum că am vorbit la concurs. Avem Narcorixa da. Și Christian D, Dansa Bonito. Și gata, tăcem. Nu mă stai, să lăsăm și Alice. Bunico. Cântam și eu aici. Okay. Avem DJ Rino și Silvia Phil, DJ Valeta, Bone Remix, un remix lansat la Winter Kiss, clar, clar. Și Shakira, Luca. Și tot asta la Kiss Kiss in the Mix, for love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și se mixează la Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss Kiss Winter Kiss for love. Dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, Freemasons Extended Edit. Super. Da, eu vorbeam cu Alice în PFL și tu ai deschis microfonul și am intrat în direct. Frumos. Sigur, da. Indirect, ești în direct. Asta mi se pare emisiunea cele mai frumoase live. Și s-a auzit în direct în timp ce vorbeam cu Alice, dar îi spuneam să deschide și ea Facebook-ul pentru că... citim mesaje. Vlad Gerard zice: salut băieți, vreau și un dedichis pentru colegii mei de la școala Mihai David Negrești, clasa 7-a și clasa 8-a, și pentru Luci, Florin, Ivona, Ioio, Dede, Claudiu. Wow, wow, wow, ce gașcă mare! Alice! Sincron! Hai, sincron! Aud roa, este adevărat, da? No, ți se pare, no. Bine, am un mesaj: salut băieți, vreau un dedichis, Roma ne place, pentru colegii de școală de la Mihai David Negrești, pentru clasa 7-a și pentru clasa B. A 8-a, pentru Luci, Florin, Ivona, Aioio, Dedi, Claudiu și tot așa mai departe. Mai avem încă unul de la Alexandru Safka, pentru, poate mă înșel, dar pentru toți băieții din satul mare, cei mai grei, Leu, Boxierul și Țiganul, nu cred că exprimarea... Auzi, mă, băieți, că exprimarea prea așa. Și mai era una de Milene să caut. Eu cred că avem o problemă. Sunt foarte multe mesaje. Adică, cum adică, deschide pe Facebook-ul și citim mesaje de unde? Mă așa, la nimerală, cum? Sunt foarte multe. Am un pupic de la Tsuki. Dăm mai jos să vedem. Oliver Simionescu zice: damn, n-a fost să fie. N-am dat Kiss Cash-ul nici azi. Cine e Oliver? Că mi-e cunoscut. Nu știm. Eu nu știu, Ari. Ferește. Eu nu cunosc așa oameni serioși. Eu nu cu, da. E din filmul ăla cu Unger și Demon, care are niște aripi. Funky. Hai să mai vedem niște dedicații, că se supără Facebook-iștii pe noi. Balea Gheorghe pentru toți băieții din satul mare. L-am mai avut pe Balea Gheorghe. Mai Badia, mai cu doi. Șerban Ștefan, salut, Kiss Station, vreau și un dedichis pentru mine și numai pentru mine, se poate, distracție plăcută în continuare, da, se poate. Pe la vreau să-l cită și eu. Pentru tine, numai pentru tine, dar noi ne distrăm în continuare. Și mai departe, bă, da, se repetă foarte multe mesaje aici, din câte văd eu. Se dublează. De la Natalia, Larisa. Băieți, o mai aduceți pe Alice în emisiune pentru că este distracție. Mama, abia m-au adus în emisiune și până am zis: bine, hai, fie, fac și o emisiune cu voi astăzi de Kiss for Love. Vezi că era fucking, nu place, fac și o emisiune, da? Andrea Bălan vine cu Trippin, DJ Young Remix și Martin Solveig cu Dragonette. Hello, imediat. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ne place. Ne place. Kiss. De dimineața, bingo, bong, dăm play la un song, că ne place, ne

de înger, ceea ce este, de nu? De Cupidon, dragul meu. Sau, mă rog, și-a pus aripile de înger ca să pară unul, ceea ce nu este. Cele mai mari aripi de Cupidon, aripi pe care le-am purtat în această dimineață, Cătălin Dezbrăcatu. Iată, doamnelor și domnilor, nu mă vedeți, îmi pare rău, da. Găsiți poze pe kissfm.ro pentru campaniile Kiss for Love și celelalte premii nenumărate pentru campania cu îndrăgostiții, cu dragobetele, cu nunta de 4 stele. Toată nebunia asta se întâmplă în 4 etape. Găsiți toate detaliile pe site-ul nostru kissfm.ro și cel mai important, avem 4 super premii, 4 vacanțe în orașul 2-3 și Fucking. Pe bune, e un oraș din Austria, se cheamă Fucking. Am un banc foarte tare, ci așa nu bine acum de la Alice. Nu de la Alice, de la Rareș, de la Moving Elements. Eu și Gheorghe la preot. No, domnul părinte, albul e o culoare. Da, Ioane, e o culoare, zice popa. Dar domnul părinte, zice Iarășion, negru e o culoare. Da, Ioane, e o culoare, zice popa. No, Gheorghe, vezi că televizorul de-ți l-am vândut, e color. Foarte tare, mulțumim lui Ovidiu Huzior Daddy pentru această interpretare irreproșabilă, 100% Ardele Nască. Bravo, frumos. Trebuie să vă spun că în weekend se întâmplă partidul Kiss FM ediția 166. Olic și Dan Fințescu vin pentru prima dată în Club Twilight Câmpina vineria asta, iar sâmbătă tot noi doi, Olic și Dan Fințescu, suntem în Club Baroc din Sfântul Gheorghe, de acolo și transmitem live până spre dimineață. Avem chiar acum un remix DJ Young, adică vin Huzul Deri la Andra Belia și imediat Smiley, Love is for Free, Nagoale, Get Up, a treia piesă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss in the mix DJ Young și Olix.

DJ Ang și Olic împreună cu voi. Avem o super piesă, un super mashup, Daxos și Stevie B cu MC Hammer, Barbra Streisand. Și că așa face trenul mai nou. Și desigur avem și foarte multe dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Alice deschide Facebook-ul. Te mai gândești, eu am deja un mesaj aici. Fii atent, salut DJ Angolic și Alice. Vreau și eu să fac un dedichis pentru toți kissomanii din Brașov. Fără KissFM este posibil ca pământul să nu se mai învârtă. Mulțumim foarte mult. Să vă trimită comandantul Șerban Huidu să facă atmosferă și în Buena Brașov. Mulțumim, da, venim în weekend. Acolo să fie, desigur, ziceam, Alice de la Kiss împreună cu Moving Element. Yeah, yeah. A venit Mr. Bobo. Tu de ce îmi strici emisiunea? Iată, suntem 4 DJ, mai avem nevoie de 2 și suntem toți, nu? Mr. Boba, îl salutăm, el vine după ora 22 cu un subiect foarte interesant, cu un invitat special. Știu despre cine este vorba, este vorba despre tatăl viitorului meu copil, pe care l-am născut astăzi. Ce zice fata asta? Ceva? Multă lume se întreabă, a luat ceva? Am consumat viață. Da, ok, să revenim. Consumat viață, nu e bine asta cu consumatul de viață. Eu zic să revin. Așa, că două mesaje. Eram la Facebook, Alice, da? Burgulea Răzvan, vreau și eu un dedichis pentru iubita mea Alina și pentru voi sunteți cei mai tari. Și Jasmine Ina, vreau un dedichis pentru prietena mea Alice din București cu mesajul: Alice, distrează-te, e vacanță. Nu tu, altcineva. Bine, da? Eu oricum mă distrez. Alice, tu nu ai vacanță. Alice nici măcar nu vrea vacanță. Alice vrea la munte și la mare, ea ajunge. Ok, ziceam, Barbra Streisand, un super mashup, Daxos, TVB și MC Hammer la Kiss Kiss in the Mix. Și mai avem loc, cred eu, și de Dr. Cucio la tarde se apestă triste. Cea mai bună muzică e, să ascultă la Kiss! Ia-uzi! Ia-uzi, ia-uzi! Kiss Kiss in the Mix! Știți că sunteți oarecum manelistici. Programului Balamuc. Can't touch this. Lick a shot now. Let's get hammered. Can't touch this. Time to get hammered. Can't touch this. Lick a shot now. Now stop. Break it down. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Stop. Shot time. Tocmai am primit un telefon, de mâine nu mai veniți. Barbra Streisand. DK Boy is who I be. Always in the VIP. Hey, lady, you wanna chill with me? I'm popping bottles with JD. Active club in your hometown. Ladies know how I get down. I'm going hard. And I go downtown. We're drinking international right now. Barbra Streisand. Africa. Shots. Turkey. Shots. Croatia, Russia, Spain, and Germany. Shots. Czech Republic. Shots. Oh, you love it. Shots. Kazakhstan, Portugal, and Poland. Shots. Shanghai. Shots. Japan. Shots. London. Shots. Paris. Shots. Dubai. Shots. Italy. Shots. Shots, shots, shots, but where- are done for today. Llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Când ai zis tu frumos, este ora 10 și îngerii nu dorm la această oră. Așa. Și apoi am mai spus-o încă. Uite, am mai venit odată ora 10 și îngerii tot nu dorm la această oră. 12 ore de radio. Când am ajuns noi dimineața în radio, toți DJ-ii la ora 9, împotriva metabolismelor noastre. Da. Împotriva... Vă să zic că am avut o zi excelentă, poate pentru că 12 ore am stat aici în radio cu super hituri, cu cei mai fain DJ, cei mai vesel DJ. Alice, spune sincer, cât heliu din ăsta ai tras? Niciunul, să știi, niciunul. Și nu știu să fac treaba asta, chiar o să învăț, pentru că mi se pare foarte interesant. Păi stai, ia, lasă microfonul. Ia, fii atent, hai Alex, hai, de la mine din program, treacă de la mine. Nu. Am depășit cu jumătate de minut programul lui Boba. Boba, care e subiectul serii? Dar stai puțin, că oricum nu pleacă. Puteți să facem chestia asta după ora 10. Putem să facem chestia asta după ora 10. N-avem timp, până spargi balonul, până tragi heliu din el, crede-mă că nu merge. Adică durează prea mult și Boba are treabă. Putem să ne luăm la revedere, să-l lăsăm. Frate, da, cum a venit ideea? Zine și nouă, între timp, care e subiectul serii, Boba? Băi, o să vorbim după ora 10 despre subiectul serii, pentru că încă nu am nimic în cap. Acum, ca să nu vă bat, singurul motiv. Doamnelor și domnilor, stimați chisomane, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, Kiss Kiss in the Mix for Love, adică DJ Young și Olix și Alice Tudor. Vă mulțumim pentru atenție și acum, Mr. Boba! Ciao, mai bună muzică se ascultă la Kiss. Trebuie să spui cu Heliu. Dar tu pleci acum la 10, nu? Hai mă repede cu Heliu, hai Olex, că vorbim aici de 3 minute deja. Gata, muzica încet. Nu, nu. Ăsta era Heliu expirat. Hello there. Oh my god. I like it, man. Yeah. Kiss FM.